إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا گرانو محترم و معزز و مسلمانان ورونو دا یو حقیقت دی چې الله رب العالمین د هر انسان په فطرت کې دا ګرځولې ده چې د ده دپاره یو نمونهی د عمل دپاره یو مثال وي چې هغه نمونه د خپل ژوند دپاره مثال وګرځوي او هغې پسې اقتدا وکړي او هغسې کارونه کوي وروڼو دغې ته په عربي لغت کې قدوه وایي اسوه ورته وایي او دا په دوه قسمه ده یو ته وایي الاسوه الحسنه او یا القدوه الحسنه او دویم ته وایي الاسوه السیئه او القدوة السيئة یو ښه نمونه ښه مثال چې د ښو خلکو دپاره ښه خلک یو ښه نمونه وي چې د هغې نه متاثر کیږي او هغه ښه کارونه چې ښه خلک کوي هغه هغوی پسې اقتدا کوي او دغه سړی هم کوي بالمقابل د بد کارونو والا د هغوی دپاره بدې نمونې وي که موږ او تاسو په واقع کې وګورو هر هغه کسان چې هغه د شریعت په مخالفت کې واقع دي ګناهونو کې واقع دي په نارواو کې واقع دي په حقیقت کې د هغوی دپاره یو بدې نمونې دي یو مثالونه دي یو مقتدا دی چې هغې پسې اقتدا کړې ده دا سړی د بل نه متاثر شوی دی که وګورو یو سګرټي چې سګرټ ماشوم پرې رالګېږي نو هغه ضرور د هغه نه مخکې نور سګرټیان دي چې د هغوی نه متاثر کیږي او دا هم سګرټ څکي نسواري چې په نسوارو لګېږي نو هغه د بدو ملګرو د وجې نه چې هغې نسوار کوي دا هم پرې رالګېږي دارنګه انسان دروغ وایي یو سر ګیره خرهوي یو انسان بل بد عمل کوي هغه د نورو خپلو ملګرو نه چې د ده نه مخکې وي هغې نه متاثر کیږي دغې ته وایي قدوه سیئه بده قدوه ده چې په بد عملونو کې د نورو خلکو دپاره نمونه او مثال دی چې دوی پسې اقتدا کوي د هغې په مقابل کې یو قدوه حسنه ده یو ښه نمونه ښه مثال چې خ خلک هغې پسې اقتدا کوي دا سړی نیک کارونه کوي خوله باندې چې کمې خبرې کوي هغه په خپل عمل کې راولي نو دغه سړی د نورو خلکو دپاره یو قدوی حسنه ده اسوی حسنه ده د دپاره د خپل عمل اجرم دی او هغه څوک چې د ده پسې اقتدا کوي او د ده دا ښه کارونه د ده د وجې نه کوي د هغوی اجرونه هم د ده په حسناتو کې حسابېږي ورونو په دې وجه چې قدوه د یو انسان دپاره یو مهم اساس دی او ډېر اثر لري رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستا دپاره په ژوند کې قدوه حسنه باید څوک وي وایي تا نه مخکې پیغمبران چې ما لیږل دي هغه ستاسو دپاره قدوه حسنه ده اسوه حسنه ده فرمایي اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی ای د الله پیغمبره دغه پیغمبران چې د تا نه مخکې ما لیږلي دي هغوی ما په سمه لار روان کړي دي هغوی ته ما هدایت کړی دی فبهداه مقتدی ای د الله پیغمبره د هغوی د لاره پسې روان شه هغوی خپل ځان دپاره یې نمونه وګرځوه اسوه حسنه وګرځوه او په هغه لار روان شه چې په هغه لار باندې دغه پیغمبران روان وو چې ما ورته هدایت کړی و سمه لار مې ورته ښودلې وه زمونږ او ستاسو دپاره ورونو قدوه حسنه څوک دی باید د چا اتباع وکړو چا پسې روان شو د چا افعال او اقوال او د هغې سیرت په خپل ځان کې عملي کړو چې هغه زمونږ دپاره قدوه حسنه وي اسوه حسنه وي چې مونږ په سمه لار باندې هغه روانوي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورونو رب العالمین مونږ او تاسو ته فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ای مسلمانانو ای مؤمنانو یقینا په تحقیق سره ستاسو دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښه نمونه ده اسوه حسنه ده ښه مثال دی چې تاسو هغه د ځان دپاره مقتدا وګرځوئ امام وګرځوئ پیشوا وګرځوئ هغه څوک وګرځوئ چې د هغه اقوال او افعال او سلوک په خپل ځان کې راولئ تاسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر مؤمن دپاره په ټول ژوند کې نمونه حیات دی انسان وګوري د ولادت نه واخله تر مرګ پورې قسمه قسم مراحل په ده باندې راځي قسمه قسم حالات په ده باندې راځي رکوټی دی غټ شه زوړ شه کله مریض دی کله روغ دی کله خادی راځي کله خفګان راځي کله مرګ راځي کله ماشوم پیدا کیږي ورونو په ژوند کې داسې یو شعبه نشته چې په هغې کې زمونږ او ستاسو دپاره ښه طریقه نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړې نه وي خوشحالۍ کې به څه کوئ غم کې به څه کوئ چې مریضي څه به کې چې صحیح څه به کې په ټولو شعبه د ژوند کې زمونږ او ستاسو دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې نمونه ده اسوه حسنه ده مونږ او تاسو ټول باید د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال د هغه افعال د هغه سیرت ځان دپاره نمونه وګرځوو خپل ژوند ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند سره برابر وګرځوو او دغې باندې رب العالمین مونږ ته امر کړی دی چې تاسو د پیغمبر ما دې لپاره لیږلی دی چې د هغه د الله په اذن د هغه اطاعت وشي اطاعت مطلق حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو هر مسلمان په دې مکلف دی چې په هر حالات د زندګۍ کې هغه خپله زندګي داسې عیار کړي داسې برابره کړي چې هغه د رسول الله د زندګۍ سره برابره وي هغه خوا د عبادت په جانب کې وي خپل عبادتونه د رسول الله د عبادت سره برابر کړو نبی صلی الله علیه وسلم وایي ای خلکو داسې منځ وکړئ لکه زه چې منځ کوم خفل حج النبي عليه السلام ده حج كولو سر برابركو خذوا عني مناسككم ما نخفل تاسو مناسك ده حج تاسو واخلي يوزدكي أغم معاملاتو كي زنو معاملات بيع وشراء وتعامل ده النبي عليه السلام في طريقة باندوي أغب أخلاقو كي بيزنو أستاسو أخلاق وسلوك ده النبي صلى الله عليه وسلم ده أخلاق وسلوك سر برابرش مهم ده كفهارا ولاو غدك زمنغ أستاسو فيشوا مقتدى إمام أغا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنو قدوي حسن عملي دردير وسر لري كلا كلا بخبرو كدوم رأسر نوي فوعز نصيحات كلا كشيف عملي كار كشيتي وعمل وكي نو هغه دومره اثر لري چې دا خلک په تا پسې اتباع کوي اقتدا کوي دغه کار هغوی ته ښه اثر لري کله کله به په لسګونو زره یو انسان لګوي وعظ کوي نصیحت کوي خلکو ته به دونه اهتمام نه ورکوي خو که یو انسان دغه وعظ و نصیحت په خپل ځان باندې عملي کړي او دا خپل ځان د نورو دپاره عملي وسوي حسنه وګرځي د هغې اثر ډېر زیات دی د خبرو نه د دې وجنا د هر عالم د فاره هر داعي د فاره هر مدرس او مربي د فاره هر پلار د فاره فکر دا دا کدا وګوري چې خلک د خبره ومني او دا د نور د فاره وسوي حسنه شي نو هغه چې دا وای هغه باید عملی جماعه ته ورکی فقیر باندې عمل وکي او کدا سنوي یو انسان خبرې کوي خو په خبرو باندې خپله عمل نه کوي امر بالمعروف کوي خپله په هغې عمل نه کوي نهي عن المنکر کوي په هغه منکر په خپله کوي نو دغه سړي خبره په خلکو کې اثر نه لري برعکس دغه سړی به د خلکو په زړونو کې مبغوظ وي چې مونږ ته په امر کوي او خپله یې نه کوي مونږ ته ښه کارونو باندې امر کوي مونږ ته ګورو چې ته بد عمل یې نیک کارونه نه کوي بد کارونه نه مونږ منع کوي او خپله بد کارونه کوي نو د هغې خبرې په خلکو کې اثر نه لري وروڼو د دې وجې نه رب العالمین وعید رالېږلی دی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ای مؤمنانو ولی تاسو هغه خبرې کوئ چې په هغې خپله عمل نه کوئ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خلقو ته په نیکۍ باندې امر کوئ خپل ځانونه مې کړي دي بل ته ښه کار باندې امر کوي او خپله یې نه کوي د مثال په طور رونو که موږ وګورو هر مشر د خپل کشر دپاره خیر غواړي چې هغه په سمه لار روان شي دین زده کړي صادق وي امین وي بد کارونه ونه کړي خو که دغه مشر په خپله سګرټ څکي که خپل بچی ویل دی سګرټ څکي هغې ته غوسه کېږي مه څکه او خپله هغه ته پیسې ورکوي چې لاړ شي یو ډبې سګرټ راته راوړه خپلې څکي نو دغه ماشوم دغه زوی کې د ده په مخ کې د ده نه جدا هم شي خو وړاندې پټ به ده پورې خاندي چې ده ته ګوره که دا بد کار وي تهیې ولیکې پیسې راکړې چې ورشه یو ډبې سګرټ راوړه خپلې څکي او ما ته وی مه کوه ورشه یو ډبې یو قطۍ نسوار راته راوړه چې را وړي که هغه خبر شي چې ده دا زویه نسوار کوي هغې ته فقارېږي چې ما نسوار مه کوه بد کار دی چې بد کار دی خو ته مه کوه کنه لم تقولون ما لا تفعلون ولې داسې خبرې کوې چې خپله پرې عمل نه کوې هغه زوی که دروغ وای ما دروغ مه وایه حرام دي خو د هغه په ژوند کې د هغه سره پلار به هغه دروغ وایي خو پروا نه کوي څوک ټک ټک وکړي پلار به وجي ورشه ورته وایي چې پلار مې نشته کور کې ازوی ورځي وایي پلار مې وایي چې پلار مې کور کې نشته دی نو هغه دپاره دوه روسیانې دي هم دنیا کې رسا کېږي هم آخرت کې نو دا د دې مثالونه دي چې د دغه سړي چې په خپله خبره باندې خپله عمل نه کوي هغه اثر نه لري او برعکس دی باندې وعید دی چې څنګه هغه ته که غواړي چې هغه په سمه لاړ شي هغه صادق شي هغه امین شي هغه ښه اخلاق ولري باید ته خپله د هغه دپاره یو ښه نمونه وګرځي ښه کارونه په خپل ژوند کې عملي جماعې ته ورکړي نو چې هغه ته امر کوي هغه کار په خپله ته په سر کې روان وي. راځئ چې جمع منځه ته لاړ شو، ته مخکې بچیان ځان پسې کي، نصار مه کوئ، خپله دې غورځول دي چې دا بد کار دی. دا د مثال په طور هغه شیان چې زموږ ستاسو مجتمع کې رواج لري او دا یو واقعي کارونه دي. نو که موږ ته غواړو چې خپل اولاد ته خطر بیا ورکړو، هغوی زموږ او ستاسو خبره ومني، عمل پرې وکړي، نو هغه خبرو باندې باید اول خپله عمل وکړو. که موږ عمل ونه کړو او هغې نه هغې منع کوو، نو هغې باندې اثر قطعا نه کېږي ورونو. دارنګې دا نه ده چې اثر نه لري، هغه څوک چې امر بالمعروف کوي خپله پرې عمل نه کوي، نهي عن المنكر كي يخفل دخل منكر باندي عمل كي تبي سمي ده بار وعيد ده عذاب ده ده قيامة كورز باندي. حديث وابر يرونو وسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه رواية ده داوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي ده قيامة كورز با يسالي راوستي شي وور كي با وغر زول شي دا ګډه کې چې څه شیان دي دا به دا ټول راوځي بهر پرېوځي، او دا سړی به په دغه شیانو باندې داسې تاوېږي، ورباندې ګرځي به لکه خر چې میچن تاوي، دغسې ګرد به ورباندې ګرځي. جهنميان به ورته راټول شي، ورته وایي به چې فلانیه دا ولې ته دلته څه کې، تا باندې څه چل شوی دی، ایا ته په دنیا کې داسې نه وې چې امر بالمعروف به دې کوو، خلکو ته به دې نصیحتونه کوله او نهي عن المنكر بدي كولا بيا ولي استالا حال دي اغبا واي چي و دا غسي وا خو يو مشكل موجودو و اما بخلقو تعمل بالمعروف كو فلا ولا آتيه خفلا بمفاقي عمل نكو خلقو تبا بويلا چي جامي سرمونزو كي خفلا منكو خلقو تبا من نور دني كي يمرونا كول خو خفلا ميغا كارونا نكولو وكنت انهاهم عن المنكر واتيه ده منكرنا بمن خلق من كول وخبل بمن غبت كارونا كول نو متفق عليه حديث ده رداغي النتيجه دار على كي تاسمان وين كي زف جهنم كي بروتين ورنو كما قالوا كي خبل كشران زمن خطر بي حاصلكي نخبل زان دا غوی دا پار خنمونه و گرزو قدوی حسنه و گرزو چی سور توایی واغا پا خبل عمل که اغیت جامع واغندو اغی نروست بزما استا خبرا اثر ولری لا تنه عن خلق و تأتی مزده عار علیک اذا فعلت عظیم دا شعر وای و ایده دسی کارنا تخلق ممالک و چی اکار پا خبلا که دیر د شرم خبره ده چې ته یو کس د بد کار نه منې کوې او په خپل هغه کار کې ورونو. قدوه حسنه د هر انسان دپاره دا یو مهم کار دی. هر انسان باید یعنې وکړي چې ځان دپاره یو ښه سړی، ښه نیت سړی، خپله یو نمونهی حیات وګرځوي. اغه سره چې داغه ژوند خپل د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند سره برابر دی، په سنت باندې روان دی، د بدعات او خرافات نه ځان ساتي، باید اغه سره په سیس خلق مسلمانان اقتدا وکي. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، ورنو داشي الله رب العالمين منت أمر كي تاسو دبارة في جوان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يونيك نمندا يو قدوي حسندا وسوي حسندا غيبس يقتداو كي نو النبي صلى الله عليه وسلم هم فخبل زان د امت د پاره یو اسوه حسنه ګرځولې ده. هغه هېڅ داسې امر بالمعروف نه دی کړی چې هغې باندې خپله عمل نه کوي. هغې خپله عملي جامه ورکړې ده، او کوم شیانو نه چې امت باندې کړی دی هغې باندې هغه زان بنکل دغینا هغه کارونه نه دی کلی ورونو تاسو ته یو مثال فقط وایم چې اسوی حسنه عملی مثال د بل لپاره څومره اثر لري کله کله هغه د خبرو نه ډیر اثر لري ډیر زیات اثر کوي په خلکو باندې د خبرو نه صلح حدیبیه کې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د سره د عمرې لپاره روان شوی وو د حدیبیه په مقام کې د مکې مشرکانو هلته بند کړه منع کړه چې هغوی مکې ته لاړ شي او عمره وکړي هلته د هغوی سره صلح عقد وشو قصه اوږده ده کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د صلح د عقد نه فارغ شه نو روت صحابه کرامو ته وایي هغې ته وایي پاڅېږئ فانحروا ثم احلقوا كم هدايا چې تاسو ځان سره راوستي دي هغه الام کوي او سرونه وخریوئ چې دی ځنه بیرته مدینې ته روانېږو صحابه کرامو باندې ډیره ګرانه تمامه شوه موږ د عمرې دپاره راغلي احرامونه هم تړلي دي مالونه هم راوړي دي چې دا مکې ته ورسېږي اوس موږ دلته کې حساب شو او بیت الله ته خپل مقصد ته ونه رسېدو واپس به بیرته مدینې ته ځو هغه یو کس نه پاتېږي اوسې نه کېږي د ډېر غم و خفګان نه چې اوس به بېرته موږ واپس شو خپل مقصود ته ونه رسېدو نبي علیه السلام ورته درې کره دې دا خبرې کوي یا صحابه وو پاتېږئ خپل مالونه چې چا راوستي هغه حلال کوي سرونه وخریوئ یو کس نه پاتېږي نبي علیه السلام حیرانېږي چې داسې چل دی هغه ځي ام سلمه رضی الله عنها ته نه وځي اغه خبرې چې دغه کار د صحابه کرامو ته وینا کوم د چا وس نه کېږي چې پاسېږي اوس مالونه حلال کړي سرونه وخرئ چې واپس روان شو هغه ورته یو مشوره ورکوي ورونو ورته وایي یا رسول الله که ستا خوښه وي چې صحابه کرام دا کار وکړي نو ته داسې وکړه اوسه د هېچا سره خبره مه کوه خپله لاړ شه خپل وخت چې دې راوستې دی هغه حلال کړه بیا لاړ شه نایي راوغواړه چې ستا سر وخرئ نو نبی علیه السلام ووته هېچا سره خبره ونه کړه خپل مال چې راوستې وو هغه حلال کړه هغه حلاق او نایي راوغوښته سر یې ورته وخریو صحابه کرامو چې دا ویله خبره ختمه شوه اور باندې اوبه واوښتلې چې مثلا نبی علیه السلام خپله دا کار عملي کړه موږ له نور مجال پاتې نه دی ټول پاڅېدل او کوم مالونه چې راوستې وو هغه یې حلال کړه او پاڅېدل یو د بل سرونه خرئ روایت کې راځي كاد أن يقتل بعضهم بعضا غما دمر غم دمر مصيبة ورتور سيدا كن جديدة يو بلد غم نملكي نوبر يرونو شي عملي كار كولو كي سمرا أسر دي نبي عليه السلام دري كارت ورتا أمر كي ورتواي كي فاسي كي سبنا فاسي كي خوشي كلا خبلا دا كار عملي كي خبرا مورتنا كي نواغي نروس تاغي طول فاسي كي وغكار عملي كي دارنګ نبی علیہ السلام چې کوم د خو صفاتونو امر غوي ته کی هغه ول خپل ځان کې راولي نبی علیہ السلام سخیو نو سخای په خپل ځان کې اول تطبیق کړی دا هغه احسن الناس اجود الناس اشجع الناس دا قومندانی او قیادت صرف اوامر نه لري چې ته به پټ ځای کې کوټه کې ناس ته خلکو ته به امر کوي چې دا وکي دا وکي او ستا په نوم به تمامیږي مخکې کېږي به روست به خلق تاسو روان نو انا به قائد وي دا یو مثال وایم په دې باندې خود به ختموم یو ځل مدینه کې یې راخوره شو یو شپا یو ځای کې څه اوازونه وشو نو صحابه کرام دا اواز په طرف باندې روان شو دی په لار کې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسور دی او دا غي طرف نه مخې را راځي ولا دا ابو طلحه رضی الله عنه په اسور باندې سور دی او دوی ته وایي چې مه وېرېږئ مه وېرېږئ نو دي توا شجاعت د دوی نه مخکې شوه دی قائد دی امیر دی خو د صحابه و نه مخکې هغه ځای ته ځان رسولی دی واپس دوی له مخې له راځي ورته وایي یېرېږئ مه زه لاړمه امنیت دی او هېڅ نشته ورونو الله رب العالمین دې وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند دپاره مونږه عملي نمونه وګرځوو خپل ټول ژوند د نبی علیه السلام د ژوند سره برابر کو دا اقوال دا افعال دا سیرت په خپل ځان کې تطبیق کو نو انا به مونږ او تاسو د پاره د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابی وي ان الله وملائکته یصلون علی النبی